kusangiwa. Wene unitafutie kipendaro. Yu wapi kama unanisikia, onye unisaidie, usichoke wo. Tumia wako ujasiri na machachali, chumbi sukari niweke. Nenda na ufike mbali, ukipata hodari, usisubiri nilete. Ula sitaki kungurumi, akaiba ndani, kutwa kuzurula mitani, kula mifupa, asojua penzi nini, wala shukurani, chochote anakula hata kile kinachonuka. Akanifanya nka mjeja wa mapenzi, mkawa mimi mjeja wa mapenzi, akili kasinzia mjeja wa mapenzi, omasiki mjeja wa mapenzi. Na ujana ukienekeza stare, yule mwenye je mapenzi utamona anamana. Mapenzi si upinzani, ule wa Simba na Yanga, tuishi kama vitani, kushikiana mapanga. Mapenzi jamani, uyapati kwa waganga, shapika sana tunguri, nikaisha kutanga tanga. No mana sitaki kungurumi, akaiba ndani, kutwa kuzurula mita, kula mifupa, asojua penzi nini, wala shukurani, chochote anakula hata kile kinachonuka. Akanifanya nka mjeja wa mapenzi, mkawa mimi mjeja wa mapenzi, akili kasinzia mjeja wa mapenzi, omasiki mjeja wa mapenzi, moyo nitaumia kapwa kidaka mancha mancha mancha.